خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، صدا کیا دیں گے، میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے، میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، وہ کیا دیں گے، میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر, زمانے کا ہے کیا ناصر, بھلا جانے برا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا خدا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں, محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے.